因为我吃了个把薯，那就。 régen. Meghatnak. Mi a? Az oldal, az otthon van most. De rá tapodj itt. Otthon van. Jó van, akkor mit sem a szomkát. Dövé vagy a tiéd? A dövé.